Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Mümin suresi 61. ayeti kerimesiyle başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: Allahu'llezî ceale lekumul leyle litaskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ. İnne Allah lezû fazlin alennâs velâkinne ekserennâs lâ yeşkurûn. Öyle bir Allah'tır ki dinlenmeniz için size geceyi, göre göre işlerinizi yapmak için de gündüzü yarattı. Evet. Hiç gündüz olmasa, her zaman gece olsa ne yapabilirdik? Hayat çok zorlaşırdı. Hele bir düşün. Her zaman gece olsaydı ne yapardık? Hiçbir şey yapamazdık. Allah gündüzü ve geceyi yaratmış. Rahat ve istirahat etmek için geceyi yaratmış. Gündüz de insanlar sağa solu görerek, işini gücünü görerek işlerini yürüsünler diye. İşte bunları yaratan Allah'tır. Bizim emrimize sunan Allah'tır. Böyle olunca biz Allah'ın büyüklüğü karşısında, bize verdiği bunca nimetler karşısında ona teşekkür edip ona kulluk etmemiz gerekiyor. İnne Allah lezû fazlun alennâs ve lâkinne ekserennâs lâ yeşkurûn. Ama İnsanlara karşı sonsuz lütuf sahibidir. İnsanlar ise Allah'a çok çok şükretmiyorlar. Allah'ı anmıyorlar, Allah'ı hatırlamıyorlar, Allah'a göre yaşamıyorlar. Ne demek şükretmek? Eline tesbihi alıp da günde yüzlerce sefer şükretmek, şükretmek demek değildir. Her nimetin cinsinden olur şükür. Allah buğday nimeti verdiyse 10 kamyon, bir kamyonunu Allah'a şükür için vereceksin, öşür vereceksin. Allah arpa verdiyse, pancar verdiyse, fındık verdiyse, değişik meyveler ve ürünler verdiyse, bunların onda birini vererek Allah'a şükredeceksin. Allah para verdiyse, 40 milyar lira verdiyse, 1 milyarını zekat vermek suretiyle Allah'a şükredeceksin. Allah nimet verdiyse, o nimetin cinsinden şükrünü yerine getireceksin. Allah sana bal vermiş, baklava vermiş, imkan vermiş. Her gün yiyorsun, şükür şükür şükür diyorsun. Fakir fukaraya hiç bal baklava vermiyorsun. Evdeki kokmuş yağları, günü geçmiş, tarihi geçmiş yağları, kavurmaları ona gönderiyorsun. Niye? Şükür nimetin cinsinden olacak. Kurban bayramında kurban kesiyorsun. Etin en iyi tarafını buzdolabına yerleştiriyorsun. Kelle ve paçasını da fakire, fukaraya gönderiyorsun. Nasıl şükür? Kurbana şükür olur mu bu? En iyi tarafından versen olmaz mı? O gönderdiğin fukara hep kelle paça mı yiyecek? Hiç bu dedi yemeyecek mi? Hiç güzel kırmızı et yemeyecek mi o? Ama insanlar bunu bilmiyorlar. Şükretmiyorlar. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Sıhhat veriyor, afiyet veriyor. Bu sıhhat ve afiyetli bedeni insanlar nerede kullanıyor? Bir baksın. Herkes kendine bir baksın. Kıyamet günü sorulacak. Sana verdiğimiz bu bedeni, bu gücü nerede sarf ettin? Nerede eskittin? Nerede tükettin bu ömrü? Sorulacak. Teşekkür edeceksem Allah'ın yolunda kullan, onun yolunda eskit bu bedeni. Cihad ederek, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederek harca ki Allah'a teşekkür etmiş olasın. 62. ayet. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin la ilahe illa hu fe enna tu'fekum. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Allah kendisini tanıtıyor Kur'an'da. İşte Allah budur. Sizi yaratan, yerleri gökleri yaratan, geceyi gündüzü yaratan, size görecek gözler, duyacak kulaklar veren Allah'tır. Gelin onun verdiği bunca nimetlere karşı teşekkür edin. Allah'ın yolunda olmaya çalışın. Allah budur. Haliku kulli şeyim. Evet, her şeyin yaratıcısı o. Her şeyi o yaratmıştır. Zerreden küreye kadar, iğneden ipliğe kadar, küçükten büyüğe kadar, kainatta ne varsa her şeyi o yaratmıştır. La ilahe illa hu fe enna tu'fekum. Öyleyse ondan başka gerçek ilah yoktur. İlahlık ve tanrılık iddiasında bulunanlar sahtekarlardır. Sahtelik yapıyorlar, yutturuyorlar. Onlar ilah olamazlar. Onlar sahtekardır. O halde nasıl olup da Allah'a ibadetten putlara tapmaya döndürülüp çevriliyorsunuz? Evet. Nasıl olur da siz böyle yapıyorsunuz? Allah'a ibadet ve kulluk dururken putlara, heykellere, tanrılaştırdığınız firavunlara ve nemrutlara tapınıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yapmayın böyle. Allah'ın yolunda olun, Allah'ın yolunda hayatınızı devam ettirin, sürdürün. Başka putlaştırdığınız canlılara veya cansızlara tapınmayın. Allah'ın yolundan döndürülüp, çevrilip başka yollara uymayın. Kezalike yufekullezine kanu bi ayatillahi yechadu. Evet. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece gerçeklerden döndürülürler. Allah peygamber tanımam diyor. Dolayısıyla kendi sistemini kendi kuruyor. Kendi hayat tarzını kendi kuruyor ve kendi eliyle yaptığı kanunlarla idare olunmaya çalışıyor. Allah da ben kanun gönderdim, kitap gönderdim, peygamber gönderdim, ona göre hayatınızı tanzim edin diyor. Ama insanlar buna rağmen kendi kanununu kendi yaparak, Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ederek gerçeklerden döndürülmüş oluyorlar. Allahu lezî ceale lekümül arda kararan ve semâe binâe ve savvarakum fe ahsene suvarakum ve razakakum minet tayyibat zâlikumullahu rabbukum fetebârekallahu rabbul âlemîn. Evet. 64. ayette de Rabbimiz buyurur ki, yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu, göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren ve şeklinizi de en güzel hale sokan odur. Evet, düşünelim. Yeryüzünü bizim için dinlenme yurdu. Yeryüzü sarp kayalıklar gibi olsaydı yaşanır mıydı? Yaşama çok zor olurdu. Veya Sibirya'daki buzullar gibi olsaydı, Eskimo'lar gibi hayat yaşansaydı yaşama kolay mı olurdu? Çok zor olurdu. Yeryüzünü Allah biz insanlar için dinlenme yurdu olarak meydana getirmiş. Göğü de üzerimize bir kubbe yapmış. Bir şemsiye gibi, bir kubbe gibi üzerimizde duruyor. Her türlü beladan, musibetten bizi koruyor. Bize de bir şekil vermiş. El, ayak, göz, kulak vermiş. Ve şeklimizi de en güzel hale sokmuş. İnsanın şekli en güzel olanı. Mahlukat içerisinde en güzel insanın şekli ve şemailidir. Evet. Düşünsek. Gözlerimiz dizlerimizde olsaydı daha mı iyi olurdu hayat? Veya ayak parmaklarımızın ucunda olsaydı gözlerimiz daha mı iyi olurdu hayat? Öyle bir düşünelim. Kulaklarımız sırtımızda olsaydı yaşama daha mı güzel olurdu? Koltuklarımızın altında olsaydı kulaklarımız daha mı iyi olurdu? Burnumuz göbeğimizin altında olsaydı daha mı iyi olurdu? Hele bir düşünelim. Bize en güzel şekli veren o. Ağzımızı, gözümüzü, burnumuzu, elimizi, ayağımızı en güzel şekilde yerleştirip yaratan odur. En güzel şekil veren odur. Dolayısıyla en güzel şekil bize verilmiştir. Ademoğluna verilmiştir. Sizi tertemiz rızıklarıyla rızıklandıran da odur. En güzel şeyleri biz yiyoruz. Bizim yemediğimizi hayvanlar yiyor. Çöpe gidiyor. Evet. En güzellerini biz yiyoruz. Bizim yediğimiz şeylerin kabuklarını hayvanlar yiyor. Bizim yediğimiz şeylerin döküntülerini hayvanlar yiyor. En güzel şeylerle de bizi rızıklandırıyor o Allah. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yüceler yücesidir o. Dolayısıyla o Rabbinin önünde eğil, o mübarek olan, o kutlu olan, o yüce olan Rabbinin emrine göre hayatını tanzim et. Gönderdiği kitaba ve peygambere göre hayatını ayarlamaya çalış. Onun dışında her şey boş. Onun dışında her şey bid'attır, hurafedir, sonradan olmadır ve Allah'ın istemediği şeylerdir. Huvel hayyu la ilahe illa hu fed'uhu muhlisine lehuddin elhamdülillahi rabbil alemin. O Allah ki daima diridir. Ondan başka gerçek ilah yoktur. La te'khuzuhu sinetu ve la nevm diyordu Bakara suresinde. Rabbimiz kendini tartırken ayetel kürsüyle böyle diyordu. Onu bir uyuklama ve ımızganma da tutmaz. Uyuklamaz o. Allah'ın uyuklaması yok. Her an diridir. Her an her şeyi gözetip durmaktadır. Bilmek durmaktadır. Bilip durmaktadır. Dolayısıyla siz onun en güzel biçimde Kur'an'da tanıttığı şekliyle tanıyarak onu gerçek ilah olarak kabul edin ve onun yolunda olmaya çalışın. Öyleyse içten bir inançla kulluğu ona yapıp tam bir bağlılıkla bağlanarak Allah'a yalvarın. Allah'tan başkasına yalvarma. Allah'tan başkasından isteme. Allah'tan başkasına hiçbir şey, evet, büyüklük olarak hiçbir şeyi ona tahsis etme. En büyük Allah'tır de. Yalvarmayı Allah'a yap, şifayı Allah'tan iste. Ne derdin varsa Allah'a havale et ve dua et, ondan iste her şeyi. Çünkü tüm eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kitabımızın birinci sırasında yer alan Fatiha'nın ilk ayeti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. O Allah ki her şeyi bize vermiş. Her imkanla bizi donatmış. Dolayısıyla biz de onu överiz. Markı doları övemeyiz. Gayrimenkulü övemeyiz. Makamı mevkiyi övemeyiz. Çoluk çocuğu övemeyiz. Falanı filanı övemeyiz. Allah'ı öveceğiz. Evet. Allah'tan başka övgüye layık kimse yoktur. Bizi yaratan, bize her türlü imkanı bahşeden O'dur. Ondan başkasının önünde eğrilmez. Ondan başkasına ilahlık yakıştırılmaz. Ondan başkasının sözü dinlenmez. Ondan başka kanun koyucu tanınmaz. 66. ayet. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِ. Ey Muhammed, de ki, ey Kur'an okuyanlar, deyiniz ki, evet, insanların hepsine duyurunuz bu gerçeği. Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklanmıştır. Allah kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Onların sözünü dinlerim ben, putların sözünü dinlemem. O Allah'ın önünde eğilirim, secdeyi ona yaparım, başkasının önünde eğilemem ben. Çünkü hepsi bana yasaklanmıştır. Allah'ın dışında yalvarıp yakaracağımız hiçbir şey yoktur. Sadece Allah'a yalvarır yakarız. Onun dışındaki her şeyden yasaklandık. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Kafamı ve kalbimi ona teslim etmek, onun istediği gibi yaşamaya teslim ediyorum ben. Bitti. Zaten Allah'ın ya, irademizi o yönde kullanarak, evet, Allah'ın dediği gibi yaşayacağız diyeceğiz. Hepsi bu. Neyse, zaten Allah'ın dediği gibi yaşıyor. Böbreğimiz öyle, kalbimiz öyle, gözümüz öyle, kulağımız öyle. Hepsi o şekilde zaten Allah'ın yarattığı sistematik içerisinde yaşantısını sürdürüp gidiyor. Ama biz bunları Allah yolunda eskideceğiz, tüketeceğiz dersek, o zaman işin en kolayını yapmış oluruz. 67. ayet. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا سُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ سُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. O öyle bir Allah'tır ki sizi topraktan, sonra ilk atamız topraktan yaratılmış, sonra da insanlar spermadan meydana gelmişler. Sonra bir kan pıhtısından yaratmıştır. Sonra sizi çocuk olarak dünyaya çıkarmıştır. Sonra güçlülük çağına erişmeniz ve ihtiyar olmanız için sizi yaşatıyor. Evet, doğmazdan önceki hayatımıza bir bakın. Ana rahmindeki 9 aylık oluşumuza bir bakın. Ondan sonraki çocukluk dönemine, gençlik dönemine bir bakın. Her an Allah bizi besleyip büyütüyor. İmkanlarını bizim emrimize vermiş. Evet, hiç yok iken, yani gözle görülmeyecek kadar ufacık bir sperma iken ne hale gelmişiz bakın. Evet, içinizden kimi daha ergenlik ve ihtiyarlık çağına gelmeden ölebilir. 5 yaşında, 8 yaşında, 13 yaşında, 17 yaşında ölenler vardır. 20, 30, 40, 50 yaşında ölenler vardır. 85, 90 sene yaşayan da vardır. Evet, Allah, hayatımız Allah'ın elinde. Ölümümüz Allah'ın elinde. Bizi yaratan Allah'tır, öldürecek olan da O'dur. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ne kadar ömrümüz var bilmiyoruz. Evet, Allah'ın elinde. Annemizi, babamızı seçmek bizim elimizde değil. Gözümüzün rengini, saçımızın rengini, boyumuzun uzun ve kısalığını seçmek de elimizde değil. Hangi birisi bizim elimizde? Düşünün bir. Annemizin, babamızın elinde var mı böyle bir şey? Yok. Ya bizim elimizde, o da yok. Ya kimin elinde? Allah'ın elinde. Dolayısıyla bizi yaratan O'dur, bizi yaşatan O'dur, bize imkan veren O'dur, gözümüzün, kulağımızın rengini ayarlayan O'dur ve vücudumuzdaki, organizmamızdaki çalışan malzemelere de emir ve komuta veren O'dur. Kimimiz Ergenlik çağına gelmeden, ihtiyarlık çağına gelmeden önce ölüyor. Kimimiz de belli bir zamana kadar yaşayıp gidiyor, 80-100 sene. Ola ki aklınızı kullanmayı öğrenir de Allah'ın gücü ve kudreti karşısında ona teslim olursunuz. Evet, insanlar akıllarını kullanmak suretiyle bizi yaratan Allah'ın önünde eğilmeli. İnsanlar akıllarını kullanmak suretiyle bizi yaratan Allah'ın gönderdiği kitap ve peygambere göre hareket etmeli, hayatını ona göre ayarlamalı. 68. ayet. وَالَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يت فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُمْ. Hayat veren de odur, ölüm de onun elindedir. Derken bir şeyin olmasını istedi mi ona sadece ol der ve o şeyde hemen oluverir. Evet. Hayat Allah'ın elinde, ölüm de Allah'ın elinde. Bir şeyin olmasını istediği an, Allah ol dediği an oluveriyor o ve bitiyor. İnsanlar öyle yapamıyor. İnsanlar öyle bir şey meydana getirme imkanları yok. Sanatkarlar, ustalar, hepsi önce plan ve proje dönemi. Ondan önce fizibilite dönemi. Ondan önce yapılması gereken bina neyse, onun değişik zaman ve zeminler içerisinde yapılmasını, sonra da 5-10-20 yıl gibi zaman içerisinde tamamlanmasını meydana getirebilirler. Değilse bir anda bir şey yapabilme imkanları insanların yok. Allah'adır o. فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeye ol dedi mi o şey hemen oluverir. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ. Ey peygamber, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin hakkı tanımaktan nasıl yüz çevirdiklerini görmüyor musun? Evet. Ey peygamber, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerim, Allah'ın kitabı hakkında mücadele edenlerim, Allah'ın kitabından bir kısım ayetleri çıkarmak için teklifte bulunanlarım, hakkı tanımaktan nasıl yüz çevirdiklerini görmüyor musun? Evet. Nice köhne münafıklar Allah'ın kitabı ile tartışmaya çalışıyor. Allah'ın kitabındaki bazı ayetleri dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Ne olacakmış? Onlar çıkarılırsa bu kitap hayata uydurulabilir ve yaşanabilir bir kitap haline gelecekmiş. Köhne münafık, köhne kafir böyle tekliflerde bulunuyor. Rabbimiz de diyor ki ey peygamber, sen de kendi döneminde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin hakkı tanımaktan nasıl yüz çevirdiklerini görmüyor musun? Ebu Cehil'i ve Ebu Leheb'i görmüyor musun? As bin Vail, Velid bin Muğire'yi görmüyor musun? Her dönemin bu şekilde Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Firavunları ve Nemrutları vardır. Her dönemde bunlar gelip geçerli kimselerdir. Ama Allah da diyor ki, siz bunları görmüyor musunuz? Siz bunları nasıl gerçeklerden yüz çevirdiklerine tanık olmuyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Onlar öyle kişilerdir ki kitabı ve peygamberimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanlamışlardır. Ama yakında bilip anlayacaklardır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb hem peygamberimizi hem de ona gönderilen kitabı yalan saydılar. Yalanladılar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Kısa bir süre sonra da bildiler. Bedir Savaşı'nda bildiler. Uhud'da bildiler. Hendek'te bildiler. Evet. Mekke fethinde daha yakinen bildiler. Ama kabir azabında zaten bilecekler. Kıyamette daha iyi bir şekilde anlayacaklar ve bilecekler. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Benim kitabıma, benim peygamberime, benim hayat tarzıma karşı gelenler var ya. Benim gönderdiğim peygamberin, peygamberimle gönderdiğim rejimim ve mesajımı reddedenler var ya. Onlar kısa zaman sonra bilecekler. Bu dünyada başlarına gelen felaketle bilecekler. Kabir azabıyla bilecekler, cehennem azabıyla bilecekler. İzil ağlalu fi a'naqihim ve selasil yushabu. Boyunlarına demir halkalar ve zincirler takılıp cehenneme sürüklendikleri zaman. Evet, cehenneme mert olarak gidemeyecek. Cehenneme zincirlere bağlanmış olarak gidecek. Yüzüstü sürünerek gidecek. Evet, Rabbimiz onların cehenneme giderkenki hallerini böyle anlatıyor. Boyunlarına demir halkalar, tasmalar takılacak. Zincirler takılacak. Evet. Böylece zincirlerle cehenneme sürüklenecekler. Zincirlerle ayakları, elleri, kafaları bir araya bağlanacak ve o vaziyette cehenneme atılacaklar. Fil hamim, summe finnâr yusçerûm. Kaynar sulara sürüklenecekler. Sonra ateşte çayır çayır yanacaklar. Cehennemin içerisinde kaynar sular var. Hamim var, gassak var, ateş var. Evet, yandım diyecek. Hemen kaynar sular verilecek. Bağırsakları dışarıya dökülecek. Öldüm diyecek. Hemen ateşin değişik bir tarafında yine azap devam edecek. Sümme kîle lehum eynemâ küntüm tuşrikûn. Evet. Sonra onlara denilecektir ki ortak koştuklarınız nerede? Dünyada puta tapıyordunuz. Putlaştırdığımız şahıslara tapıyordunuz. Evet. Şimdi nerede onlar? O önünde eğildiğiniz Lat putu, Menat putu nerede? Übel putu nerede? O önünde eğildiğiniz Ebu Cehil, Ebu Leheb nerede? O önünde eğildiğiniz Firavun ve Nemrut nerede? Dünyada bana ortak koştuğunuz ve ilah sandığınız, ilahlaştırdığınız, putlaştırdığınız o şahıslar, o şahsiyetler, o heykeller nerede? Min dunillah, Allah'tan başka. Allah'ın dışında o putlaştırdığınız şeyler nerede? Kalu, dallu anna, bellem nekün ned'u min gablu şeyem, kezalike yudallullahul kafirin. Allah'ın yanı sıra ilahlık yakıştırdığımız o putlar, o putlaştırdığımız şahıslar nerede? Onlar da şöyle cevap verecekler. Onlar bizi yüzüstü bırakıp uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu geçmişte yalvarıp yakardıklarımız aslında hiçbir şey değillerdi. İşte Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri böylece şaşırtıp saptırır. Evet, kıyamet günü böyle diyecek. Kendilerini saptıran insanlara, kendilerini doğru yoldan dışarıya çıkarıp da eğri yollara götüren insanlara o gün şöyle cevap verilecek. Evet, onlar bizi yüzüstü bırakıp uzaklaşıp kayboldular. Geçmişte de onlara yalvarmamamız lazımdı. Onlardan bir şey beklememiz lazımdı. Hakikati, gerçeği itiraf edecekler ama kıyamet günü gerçeği itiraf etmenin, doğruya dönmenin hiçbir faydası yok ve olamaz. Zalikum bima kuntum tefrahuna fil ardı bi gayril hak ve bima kuntum temrahun. Bu durum sizin yeryüzünde haklı bir sebebe dayanmaksızın şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden dolayıdır. Evet, tadın bakalım bu cehennem azabını. Girin bakalım bu azabın içerisine. Siz dünyada havalandınız. Siz dünyada bu şekilde havalar içerisine girdiniz. Haklı bir sebebe dayanmaksızın şımardınız. Aşırı derecede sevinip böbürlendiniz ve buyurun bakalım bu azapla şimdi karşı karşıyasınız ve iç içesiniz. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febi'se mesvel mütekebbirin. Şimdi cehennemin kapılarından girin bakalım oraya. Orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Dünyada havalandınız. Peygamber'e karşı çıktınız. Allah'a karşı çıktınız. Allah'ın kitabına karşı çıktınız, mesajına karşı çıktınız. Şimdi ise Allah'ın cehennemiyle karşı karşıya ve baş başasınız. Girin bakalım o cehenneme. Evet, kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Fasbir inne va'dallahi hakkun fe imma nuriyenneke ba'dallezi ne'aduhum ev netevaffiyennek fe ileyna yurcaum. Sen ey peygamber, her türlü sıkıntıya karşı sabırlı ol. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Evet. Peygamber'e ve peygamber yolunda gidenlere Rabbimiz fasbir diyor. Sabredin. Biraz dirençli davranın. Evet. Dirençli olun biraz. Çünkü inne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın söz vermesi haktır. Allah'ın verdiği söz daima gerçekleşecektir. Sen sıkıntılara karşı sabırlı ol. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Yerini bulacaktır. Ve şu gerçekleri inkar edenler için hazırladıklarımızı sana ister bu dünyada gösterelim, ister bunların gerçekleşmesinden önce seni ölüme götürelim, fark etmez. Unutma ki onlar da eninde sonunda bize döndürülecekler. Evet, kafirlerin hepsi peygamberimizden sonraya kalmadılar. Ondan evvel de ölenler oldu. Peygamberimize zulmedenlerin hepsi peygamberimizin gözü önünde de ölmedi. Peygamberimizden sonraya kalanlar da oldu. Sen sabırlı ve dirençli davran, onların başına gelenleri göreyim de öyle öleyim demeye gerek yok. Allah plan ve programı yapmıştır, kimi ne zaman öldüreceğini, kimi ne zaman hangi azapla karşı karşıya bırakacağını en iyi bilendir. Dolayısıyla eninde sonunda zaten hepsi, herkes Allah'ın huzuruna döndürülecektir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ Evet, Rabbimiz burada da buyuruyor ki, gerçek şu ki, ey Muhammed, senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Son peygambersin sen. Senden önce de pek çok peygamber gönderildi. Hadisi şeriflerden öğreniyoruz. 124 bin peygamber gönderilmiş. Kur'an'da isimlerine bakıyoruz. 25 peygamberin ismi geçiyor. Evet. Yüzlerce peygamber gönderilmiş. Onlardan sana anlattıklarımız var. İşte 25'ini sana anlattık. Ve anlatmadıklarımız da vardır. Pek çok peygamberin isminden ve tevhid mücadelesinden de sana anlatmadık. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ Pek çoğundan da sana bahsetmedik. 25'inden bahsettik bu kitap içerisinde sana. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir peygamber de Allah'ın izni olmadıkça bir ayet, bir mucize getiremez. Evet. Mucize getirmek Allah'ın izniyle olacak. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber kendiliğinden bir mucize meydana getiremez. Allah'ın emri gerek bu dünyada, gerek de öbür dünyada geldiği zaman hak ve adaletle hükmedilir. İşte o zaman boş şeylere uyanlar zarar etmiş olacaklardır. Allah'ın emri geldiği an, evet her şey yerini bulacaktır. Ve izâ câe emrullah, kudiye bil hak ve hasira hünâlikel mubtilû. 79. ayet. Allahu lezî ceale lekumul en'âme literkebû minhâ ve minhâ te'kulûn. O Allah ki binesiniz diye size hayvanlar var edendir. Hem de o hayvanların etinden yersiniz. Atı ve deveyi yaratmış Allah. Katırı yaratmış Allah. Üzerine binesiniz, eşyanızı ve kendinizi taşıdasınız diye. Onların etlerinden de istifade edesiniz diye büyükbaş hayvanları, küçükbaş hayvanları yaratmış. Onların etlerinden istifade edesiniz, onların güçlerinden istifade edesiniz, yünlerinden istifade edesiniz diye evcil hayvanlar yaratmış ve pek çok hayvanları da vahşi olarak yaratmış. Onları yakalama imkanımız yok. Avcılık yapan yakalayabiliyor. Onun derisinden istifade ediyor, etinden istifade ediyor. Ama pek çoğu evcil hayvan olarak, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar olarak emrimizde. İşte bütün bunları bizim emrimize veren Allah'tır. Onun dışında hiçbir kimse onları bize yaratıp da emrimize veremezdi. Allah onlara binsinler, ihtiyaçlarını karşılasınlar, gidip gelecekleri yere kendilerini ve eşyalarını taşısınlar diye onları yaratmış, onların etinden, sütünden, yününden de istifade etmek için bize imkanlar tanımıştır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Evet, onlardan başka faydalar da sağlarsınız. O size verdiğimiz hayvanlar, o size verdiğimiz evcil hayvanlar, küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar, onlardan başka istifadeleriniz de vardır. Ve birçok önemli ihtiyacınızı da onlar vasıtasıyla karşılarsınız. Onlarla gönlünüzün istediği yere varırsınız. Karada onların üzerinde, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. Evet, gemiler bizleri su üzerinde taşıyor. Bu hayvanlar da bizi karada taşıyor. Evet, Rabbimiz bunları da bizim emrimize vermiş. Hepsi ormanlarda yaşayan aslan gibi, kaplan gibi vahşi olsalardı, ata biner miydik? Ata da binemezdik, eşeğe de binemezdik, deveye de binemezdik, katıra da binemezdik. Evcil olduğu için bunlara biniyoruz, bunlar emrimize amade kılınmış. Büyük baş ve küçük baş hayvanların etinden, sütünden, yününden istifade ediyoruz. Her şeyinden istifade ediyoruz. Evet. Rabbimiz onlardan başka faydalar da sağlarsınız diyor ya. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ Nice faydalar sağlıyoruz onlardan. Her şeyinden istifade ediyor. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Hiçbir şey atılmıyor. Tırnağına varıncaya kadar hayvanların hepsi malzemeleri değerlendiriliyor. Bugün mezbahalarda, bugün kesimhanelerde hayvanların hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Kemiklerine varıncaya kadar, tırnaklarına varıncaya kadar her şey değerlendiriliyor. Ve bizi üzerlerinde taşıyorlar. Etlerinden, yünlerinden, sütlerinden yağlarından da istifade etmek suretiyle Allah'ın yarattığı o mahlukatından da bizler istifade ediyoruz. Pek çok menfaatlendiğimiz tarafları var. Ve yuriküm ayatihi fe eyye ayatillahi tunkirun. Allah size her türlü delillerini göstermektedir. Evet. Allah bize her türlü delillerini gösteriyor. Kainat içerisinde Allah'ın ayetleri çok. Kevni ayetler diyebileceğimiz pek çok şey var. Sayılamayacak kadar çok. Nimetleri de çok, ayetleri de çok. Ve min ayatihi diyor, ayet kelimeleri başlıyor. Allah'ın ayetlerindendir. Ne? Güneş, ay, yıldızlar. Allah'ın ayetlerindendir bulut. Allah'ın ayetlerindendir yağmur. Allah'ın ayetlerindendir kar. Kainat içerisinde gördüğümüz her şey Allah'ın ayetlerinden. Hepsini yaratan Allah, gücünü gösteren Allah. Bir de Kur'an ayetleri var. Her iki nokta arasındaki sözcüklere Kur'an ayeti diyoruz. Kainatta da kevni ayetler çoktur. Allah hem Kur'an'ı ayetleri peygamberine vahiy göndermek suretiyle hem de kevni ayetleri gözlerimiz ve bütün duyu organlarımız vasıtasıyla algılamak suretiyle gösteriyor. Ve yuriküm ayatihi. Evet, ayetlerini bize böylece gösteriyor Allah ama buna rağmen insanlar fe eyye ayatillahi tunkirun. Allah'ın bunca delillerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Hepsi birer ayet, hepsi birer mucize. Buna rağmen siz Allah'ın gücü karşısında acizliğinizi bilip de Allah'ın gücü karşısında güçsüz olduğumuzu bilip de onun önünde eğilmeniz gerekmez mi? 82. ayet. Efelem yesiru fil ardı fe yanzuru keyfe kâne âkibetüllezine min kablihim kânu ekser minhum ve eşedde kuvveten ve âsâran fil ardı femâ âne anhum mâ kânu yeksibû. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan inkarcıların sonunun ne olduğuna bakmazlar mı? Evet. Allah hepimize diyor bunu. 14 asır önce Mekke müşriklerine diyordu. Şimdi hepimize diyor. Yeryüzünde gezip dolaşıp sağa sola bakmaz mısınız? Sizden önce bu toplumda, sizden önce bu yeryüzünde yaşayan insanların yaptıkları binalara, harabelere bakmaz mısınız? Sizden önce yeryüzünde yaşayan inkarcıların sonunun ne olduğuna bakmaz mısınız? Onlar kendilerinden daha kalabalık ve daha güçlüydüler. Ad kavminin insanları daha güçlüydü. Daha iri yarı kimselerdi. Ama ne oldu? Her yönden mimari tarzda o güne kadar meydana getirilmemiş şehirler inşa etmişlerdi. Sütunlar üzerine. İrame zâtil imâd elleti lem yuhlak misliha fil bilâd diyor Rabbimiz bir başka ayette. Öyle şehirler, öyle bağlar, bahçeleri meydana getirdiler ki bir benzeri o güne kadar meydana getirilmemişti. Ne oldu? Bir rüzgarla yok edilerek gittiler. Onlar daha kalabalık, daha güçlü ve kuvvetliydiler. Bizden daha güçlü ve kuvvetliydi. Piramitleri yapan Firavun, bugünkü insanlardan daha güçlü ve kuvvetliydi. Piramitlerin yanı başındaki Firavun evleri yine daha güçlü ve kuvvetli olduklarını gösteriyor. Evet. Onların yaptıkları mumyalar binlerce senedir duruyor. Şimdiki mumyalar, şimdiki kimya ilmi o kadar ileri değil. Şimdiki mumyalar hemen bozuluveriyor. Ama onlar binlerce senedir duruyor hala. Evet, onlar bizden daha güçlüydüler. Ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı. Evet, onların yaptıkları mimari şeyler, onların yaptıkları taştan, onların yaptıkları şehirlerden pek çok şeyler ve kalıntılar bugün var. Evet. Bizimkilerden daha derin iz bırakmıştı onlar. Ama netice ne oldu? Onlar yeryüzüne çok büyük izler de bırakmışlardı ama فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Elde ettikleri şeylerin onlara hiçbir faydası olmadı. Paraların faydası olmadı. Altınların faydası olmadı. Silahların faydası olmadı. Güç ve kuvvetlerin de faydası olmadı. Hepsi Allah'ın bir ordusuyla yok edildiler. Tarih sayfalarından silindiler, gittiler. Felemma ca'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min el ilmi ve haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Gönderdiğimiz peygamberler onlara apaçık delillerle gelince kendilerinde bulunan tüm boş bilgi ve becerilerine güvenip küstahça böbürlendiler de böylece alay ettikleri azap başlarına geliverdi. Böbürlendiler. Gururlandılar, Biziz dediler. Bizden büyük olamaz. Bizden güçlü olamaz. Bizim ordularımız daha çoktur, daha büyüktür, daha güçlüdür. Bizim ordularımız karşısında kimse dayanamaz dediler. Netice ne oldu? Allah'ın dediği oldu. O güçlü ve kuvvetliyim diyen Firavun sular içerisinde boğuldu, yok oldu gitti. Gücü olmayan, silahı olmayan Müslümanlar da, bir avuç Müslüman da Musa ile birlikte kurtuldular ve Sina Yarımadası'na çıktılar. İşte Allah'ın gücü karşısında kibirlenenler, gururlananlar, tarih sayfalarına baktığımızda kibir ve gururlarının cezasını hemen görmüşler. Netice bitmiş. Allah'ın gücü karşısında hepsi yok olmuşlar. Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi bir sarsıntı, bir sayhayla, Lut kavmi yerin dibine batırılmakla, Nuh kavmi sular içerisinde tufanla, Firavun da yine Kızıldeniz'de sular içerisinde boğulmakla yok edilip gitmişler. Tarih sayfalarından silinmişler. Böylece alay ettikleri azap Allah tarafından kendilerine gönderilmiş ve değişik bir azap modeliyle tarih sayfalarından silinip yok olup gitmişlerdir. 84. ayet. Felemma ra'u ba'sana qalu amanna billah vahdehu ve keferna bima kunna müşrikin. Onlara şiddetli azabımız geldiğinde Allah'ın birliğine inandık dediler ve şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik. Azap başlarına gelince, evet, Yunus suresinin 90. ayeti ve devamında da Rabbimiz Firavun'un iman ettiğinden bahsediyor. Kızıldeniz'deki o kupkuru açılan yolun sağında ve solunda dağlar gibi kayılan sular kavuşmaya başlayınca, öleceğini anlayınca ben de iman ettim diyordu ama o andaki iman makbul ve muteber bir iman değildi. Azap kendilerine geldiği an son sözleri biz de iman ettik oluyor ama o andaki iman makbul ve muteber bir iman olmuyor. Evet, son sözleri iman oluyor ama o andaki iman kabul edilmiyor. O andaki iman kabul görmüyor. İşte Firavun da veya değişik zalimler de kendilerine şiddetli azap geldiğinde Allah'ın birliğine inandık diyorlar ve şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik diyorlar. Ama iş işten geçiyor. O andaki imanın ve o andaki inkarın hiçbir faydası yok. Evet. 85. ayet. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları onlara bir fayda sağlamadı. Evet. İnanacaksan azaptan önce inan. İnanacaksan ölmezden önce inan. Tam öleceğin esnada imanın bir faydası yok. Azabı gördükleri zaman inandılar ama o inanmaları onlara bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları için her zaman uyguladığı yöntem budur. Sünnetullahi lleti kad halet fi ibadi. Evet. Ad kavminde bu, Semud kavminde bu, Nuh kavminde bu, Lut kavminde bu. Evet, tüm kavimlerdeki uyguladığı prensip bu, kanun bu, sünnet bu. Allah'ın sünneti bu, Allah'ın kanunu bu, yöntemi bu. İşte bunu uygulamış Allah. Son nefesinizde canınızın çıkacağı esnadaki imanın size faydası yok demiş. O anda ne kadar iman edersen et, sana faydası yok. Allah'ın sünneti budur, evet. وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ İşte kafirler, işte Allah'tan gelen gerçekleri inanmayanlar, Allah'tan gelen gerçekleri kabule yanaşmayanlar, reddedenler, gerçekten o ölecekleri esnada iman ettiklerini sanıyorlar ama o anki iman makbul olmadığı için, geçerli olmadığı için gerçekten onlar zarar ve ziyanla kapatmış oluyorlar, ömürlerini zarar ve ziyanla bitirmiş oluyorlar. Böylece bugünkü dersimizde de Mü'min suresinin 61. ayet-i kerimesiyle 85. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Fussilet suresiyle devam ederiz. Kitabımızı anlamaya, okumaya, hep birlikte yaşamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.